والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے عشق کیجیے پھر سمجھیے عشق کیجیے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے سے نظرے کیا ملی روشن فضائیں ہو گئی لا لا لا لا لا لا ان سے نظرے کیا ملی روشن فضائیں ہو گئی آج جانا پیار کی جادوگری کیا چیز ہے آج جانا پیار کی جادوگری کیا چیز ہے عشق کیجیے پھر سمجھیے عشق کیجیے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز کھلتی زلفوں نے سکھائی موسموں کو شاعری لا لا لا لا لا کھلتی زلفوں نے سکھائی موسموں کو شاعری جھکتی آنکھوں نے بتایا میں کشی کیا چیز ہے جھکتی آنکھوں نے بتایا میں کشی کیا چیز ہے عشق کیجیے پھر سمجھیے عشق کیجیے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے ہم لبوں سے کہنا پائے ان سے حال دل کبھی لا لا لا لا ہم لبوں سے کہنا پائے ان سے حال دل کبھی اور وہ سمجھے نہیں یہ خاموشی کیا چیز ہے اور وہ سمجھے نہیں یہ خاموشی کیا چیز ہے عشق کیجیے پھر سمجھیے عشق کیجیے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے